हेलो नमस्कार, मैं सूरज अहरवाल आपका पुस्तक के नए अध्याय में फिर से स्वागत करता हूँ। पुस्तक का नाम है हम अंतरिक्ष के बारे में कैसे जानते हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव और इसका हिंदी अनुवाद किया है स्मृति महाजन ने। तो चलिए हम आज अध्याय 2 शुरू करते हैं और आपसे निवेदन है कि कृपया आप एक पेन और पेपर अपने साथ रखें, इससे जो कोई भी आप बात आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप नोट कर सकें। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना किए हुए चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2 शून्य। अब जब हमारे पास गुब्बारे और हवाई जहाज हैं जो कि लोगों को आकाश में कई किलोमीटर ऊपर ले जा सकते हैं, तो गॉडविन के कथानायक की तरह ऊँचे उड़ते उड़ते चंद्रमा तक क्यों नहीं पहुँचते। परेशानी यह है कि गुब्बारे व साधारण हवाई जहाज हवा पर आश्रित हैं। गुब्बारे हवा में तैरते हैं, देखभाल हवाई जहाज को हवा आकाश में संतुलित करती है और फिर हवाई जहाजों को हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन नामक गैस की भी आवश्यकता होती है, जिसे ईंधन में मिलाकर उसे इंजन काम करते हैं। तो फिर प्रश्न यह है कि हवा धरती की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि हवा का प्रसार अनिश्चित ऊंचाई तक है, चंद्रमा तक है, तो आकाश में उड़ने वाले सभी ग्रहों आदि तक है। चंद्रमा तक पहुंचने वाली कहानियों के लेखक मानते थे कि धरती व चंद्रमा के बीच फैला हवा के महासागर को पार करना उतना ही सरल है जितना कि यूरोप से अमेरिका के बीच फैले पानी के महासागर को। यद्यपि गॉडविन के पुस्तक लिखने के कुछ वर्षों के बाद ही नई खोजों ने हवा के प्रति हमारा रवैया बदल दिया। 1643 में एक इटली वैज्ञानिक एम्बगालिशत तोरीचेली ने 120 सेंटीमीटर लंबी शीशे की एक ऐसी नली में पारा भरा जिसका मुख एक ओर से बंद था। तत्पश्चात उस नली के खुले मुख को बंद करके उन्होंने पारे से भरे एक प्याले में उल्टा कर उसका मुंह खोल दिया। तुम सोच रहे होगे कि नली में से पारा बाहर आ गया होगा, किंतु केवल उसका कुछ अंश ही बाहर आया। प्याले में रखे पारे की सतह पर पड़ने वाले हवा के दबाव के कारण नली में पारा 76 सेंटीमीटर तक चढ़ा रहा। तोरीचेली ने प्रथम बैरोमीटर का निर्माण कर दिया था और इससे हवा के दबाव में होने वाली परिवर्तन को मापा जा सकता था। अब हवा के 2.5 सेंटीमीटर चौड़े व निश्चित मोटाई के प्रसार की कल्पना करो। तब हवा के इस प्रकार की ऊंचाई कितनी हो जिससे कि उसका वजन 2.5 सेंटीमीटर चौड़े व 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के प्रसार जितना हो जाए। पारे की किसी निश्चित राशि का भार हवा की उतनी ही राशि की तुलना में 10,500 गुना अधिक होता है। तो समान वजन के लिए हवा के प्रसार की ऊंचाई पारे के तुलना में 10,500 गुना अधिक होनी चाहिए, अर्थात हवा या वायुमंडल निश्चय ही 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होना चाहिए। वास्तव में वायुमंडल इससे अधिक ऊंचा है। धरती के निकट स्थित वायुमंडल की निचली सतहों पर ऊपरी सतहों के वजन का भार निरंतर पड़ता रहता है। इसी कारण भूतल के निकट की हवा अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली हवा की तुलना में अधिक सघन होती है। वास्तव में तुम जितनी ऊंचाई पर जाओ हवा उतनी ही कम सघन होगी। हवा जितनी कम सघन होगी उतनी ही अधिक उसका प्रसार क्षेत्र होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वायुमंडल भूतल से 7 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक फैला हुआ है। धरती की सतह से 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी कुछ वायु है, किंतु हवा जितनी कम सघन होती जाती है उतनी उसकी उपयोगिता उतनी ही कम होती जाती है। भूतल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली हवा सांस लेने योग्य नहीं रहती। 50 किलोमीटर ऊपर तो उसमें ना गुब्बारा तैर सकता ना हवाई जहाज उड़ सकता है। 160 किलोमीटर ऊपर हवा का पता लगाना ही असंभव हो जाता है। तथापि चंद्रमा तक पहुंचने की बात करें तो 160 किलोमीटर की ऊंचाई की तो बात ही क्या है। चंद्रमा धरती से 175,000 किलोमीटर दूर है, अर्थात लगभग उस पूरे रास्ते में बिल्कुल हवा नहीं है, यह शून्य है। तालिन में जिसका अर्थ होता है खाली, अंतरिक्ष में शून्य लगभग सभी जगह पर है। तुम्हें ग्रहों के निकट हवा मिलेगी किंतु कभी कभी वहाँ भी नहीं। उदाहरणतः चंद्रमा पर हवा नहीं है, चंद्रमा पर शून्य का प्रसार उसकी सतह तक है। संभवतः वायुमंडल से परे शून्य को अंतरिक्ष कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि टोरिचेली ने अंतरिक्ष की खोज की थी। वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया कि हवा का प्रसार अनिश्चित ऊंचाई तक है, अपितु वह भूतल के निकट ही पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि गॉडविन के कथानायक की भांति चंद्रमा तक की यात्रा कोई नहीं कर सकता, शून्य में सांस भी नहीं ले सकते, लोग भी नहीं, कोई गुब्बारा शून्य में तैर नहीं सकता क्योंकि हवाई जहाज शून्य में उड़ नहीं सकता। गुब्बारे वायुयान ग्लाइडरों व हवाई जहाजों में उड़ान भरने के बावजूद लोग भूतल से चंद्रमा से चांद किलोमीटर से ऊपर नहीं उड़ सकते थे, तो फिर मानव चंद्रमा तक कैसे पहुँचेगा? क्या शून्य में चलने वाली कोई वस्तु बनाना संभव है? एक उपाय है किसी वस्तु को फेंकना। यदि तुम हवा में गेंद उछालते हो तो तुम्हारी मांसपेशियों द्वारा धकेले जाने के कारण वो ऊपर उठती है, उससे हवा का कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में हवा में उस गेंद की गतिरोधक बनकर उसे धीमा कर देती है। निश्चय ही गेंद बहुत अधिक ऊपर नहीं जाती। धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे निरंतर अपनी ओर आकर्षित करके उसकी गति को धीमा करता रहता है। अंततः उसकी गति शून्य मात्र ही रह जाती है। तत्पश्चात क्षण भर के लिए गेंद हवा में रुक जाती है और फिर वह नीचे की ओर गिरने लगती है। तुम जितनी जोर से गेंद को ऊपर फेंकोगे, शुरू में वो उतनी ही तीव्र गति से ऊपर जाएगी। वो जितनी तीव्रता से ऊपर जाएगी, उसे नीचे खींचने व धीरे करने में गुरुत्वाकर्षण को उतना ही अधिक देर लगेगी। वह नीचे गिरने से पहले वह गेंद उतनी अधिक ऊंचाई तक जा पाएगी। अब मान लो तुम गेंद को अधिक तेजी से बार बार ऊपर फेंको व नीचे गिरने से पहले उसे लगातार और अधिक ऊंचाई छूटते देखो, क्या वो अंततः नीचे अवश्य गिरेगी? चाहे तुम जितने भी जोर से उसको उछालो, क्या वो हमेशा नीचे आएगी? चाहे उसकी आरंभिक गति कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यदि धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जितनी भूतल के निकट होती है उतनी ही रहे, तो तुम चाहे जो भी कर लो, गेंद अंततः नीचे आएगी। चाहे तुम कितनी भी जोर से उछालो, किंतु धरती की सतह से तुम जितना ऊपर जाते हो, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उतनी ही छीण होती जाती है। उदाहरणतः भूतल से 2500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सतह की तुलना में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति केवल आधी ही रह जाती है। इस स्थिति में मान लो कि तुम गेंद को इतनी जोर से उछालो कि वो इतनी तेजी से ऊपर जाए कि जब तक गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति आधी रह जाए, तब वो 2500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई हो, तब गेंद की गति आरंभिक गति से आधी ही होगी, किंतु धरती का गुरुत्वाकर्षण भी उसे आधी ही शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करेगा। वह गेंद की गति उतनी शीघ्रता से धीमी नहीं पड़ेगी, बल्कि धीमी गति से और अधिक ऊंचाई तक जाती रह जाएगी, पर धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस पर कम होता जाएगा। इस परिस्थिति में गेंद ऊपर ही जाती जाएगी, यद्यपि उसकी गति धीमी पड़ती जाएगी। छीण होता गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उसे कभी पूर्णता रोक नहीं पाएगा, अतः गेंद कभी वापस नहीं आएगी। गेंद की वो प्रारंभिक गति जिससे फेंके जाने पर धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको वापस नहीं खींच पाता, निस्तार गति कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी। धरती पर निरंतर निस्तार गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 40,555 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या अधिक की गति से किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाए, तो वो कभी वापस नीचे नहीं आएगी। वो तब तक ऊपर जाती जाएगी जब तक वो किसी वस्तु से टकरा नहीं जाती। यदि उस वस्तु को सही दिशा में फेंका जाए, तो वे तब तक ऊपर जाती जाएगी जब तक वो चंद्रमा से नहीं टकरा जाती। तो ये चंद्रमा तक पहुंचने का एक उपाय है। केवल किसी वस्तु को बहुत जोर से ऊपर उछालना, वास्तव में कोई भी गेंद का इतनी जोर से नहीं उछाल सकता कि वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा पाए। यद्यपि मानवीय मांसपेशियों से अधिक शक्तिशाली वस्तुएं हैं, उदाहरणतः बारूद का धमाका तोप गोले की किसी मानव द्वारा फेंके गए गोले की तुलना में अधिक वेग से फेंक सकता है, तो फिर क्या ऐसा अंतरिक्ष यान संभव नहीं जिसमें स्वर होकर लोग चंद्रमा तक उछाले जा सके? 1765 में फ्रांसीसी विज्ञान कथाकार जूल्स वर्न ने फ्रॉम द अर्थ टू द मून नामक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों का वर्णन किया जिन्हें एक विशाल तोप द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया गया था। यह सुनाने में अच्छा लगता है कि किंतु यह जाल है, प्राण घातक जाल। मान लो कि तोप के भीतर यान स्थिर है, विस्फोट होने पर यह यान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तोप के मुख से निकलता है, अर्थात यान की रफ्तार शून्य से कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की देर बाज जाएगी। जितनी देर उसे तोप के तले में उसके मुख पर आने में लगेगी, गति की इस वृद्धि को एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका तालिन में अर्थ होता है शीघ्र करना। किंतु यदि तुम एक ऐसे गतिशील व गतिवर्धक यान में हो तो वो यान तुम्हें विपरीत दिशा में धकेलेगा ताकि तुम्हारी गति भी बढ़ सके। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम उसके विपरीत जा रहे हो। विपरीत दिशा में ऐसा धक्का तुमने गतिवर्धक कार में महसूस किया होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलती है तब तुम नीचे की ओर ऐसा धक्का महसूस कर सकते हो। गतिवर्धन जितना अधिक होगा रफ्तार उतनी ही शीघ्रता से बढ़ेगी। वह सीट पर पीछे और अथवा धरती की ओर तुम्हें उतना ही जोर का धक्का लगेगा। यदि यान सोने से 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से बहुत कम समय में लगे तो गतिवर्धन इतना अधिक होगा कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि जूल्स वर्न के अनुसार के वर्णन के अनुसार यान को तोप से दागा गया होता तो उस पर सवार सभी यात्रियों की उसी क्षण मृत्यु हो गई होती। तथापि इतनी रफ्तार तो हमें चाहिए ही। इसका उपाय है कि गतिवर्धन किया जाए, परंतु धीरे धीरे कैसे? इस उत्तर की शुरुआत हुई अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के साथ। तो यहाँ पे हमारा अध्याय 2 ख़त्म होता है। धन्यवाद। हम मिलेंगे पुस्तक के नए अध्याय नंबर 3 में। अध्याय नंबर 3 का नाम है रॉकेट।